Quebec 24 maja w Warszawie i 25 maja w Krakowie. Natomiast 30 sierpnia w Inowrocławiu na festiwalu Ino Rock, oprócz Soma White, Nino Katamadze i zespół Inside, oprócz Heiken pojawi się grupa IQ i wystąpi na samym końcu tego festiwalu. Niezwykle cieszą się z powrotu do Polski, tym bardziej, że bardzo, bardzo dawno byli u nas. I tak jak już mówiłem, niezbyt ciepło ten pobyt wspominają, także myślę, że po tej przygodzie, która teraz ich spotka, to będą chcieli bardzo szybko powrócić. Jestem o tym absolutnie przekonany. IQ wydaje płytę The Road of Bones. To bez wątpienia jeden z najlepszych albumów w ich karierze. Płyta wydana jako pojedyncza płyta i jako podwójny album z równie wartościowymi utworami na płycie drugiej, ale teraz to nagranie najważniejsze i z płyty pierwszej. Prawie 20 minut muzyki. Without Walls, grupa IQ. change the time we lost. Here today I'm not afraid to calculate the Holocaust. Never crossed that good expression, said I wouldn't, and I didn't. Cutthroat counsel that won't free me, language I could only dream of. Until now, I'm ready to begin. The science is where. There is no reason why.

grupa IQ za nami, muzyka grupy IQ. No ale teraz coś, co obiecywałem na początku. Ponad 30 minut muzyki z koncertu prawdziwie magicznej, prawdziwego dźwiękowego misterium. A wydawać się mogło, że już nie będzie koncertowej działalności tego zespołu. Lider wiele lat chorował na białaczkę, ale udało mu się tę chorobę pokonać i jego chęć powrotu na scenę była tak ogromna, że zdecydował się na najpierw trasę jesienią, a teraz trasę wiosną w marcu. Oczywiście chodzi o grupę Camel. Wiem, że bardzo wielu z was wybrało się na koncerty Camel za granicą, chociaż blisko to ich nie było, jeżeli chodzi o Polskę. No była wielka szansa, że będą gwiazdą tegorocznego Inoroka, ale niestety lekarze wykryli raka u Denisa Clamanta. Trasa marcowa stanęła pod znakiem zapytania, ostatecznie znaleziono zastępcę, ale Andy Latimer postanowił, że w tym roku koncertów Camel już nie będzie. Ale w zeszłym roku były, w marcu oczywiście tego roku też. I między innymi 28 października grupa zagrała w The Barbican w Londynie. Andy Latimer, Colin Bass, Denis Clamant, Guy LeBlanc i Jason Hart pojawili się na scenie i zauroczyli zebraną publiczność magią dźwięków, jakie płynęły z głośników. W pierwszej części w całości suita Snow Goose, a w drugiej kilka nagrań z różnych płyt. No i chciałbym, abyśmy dzisiaj poczuli tę magię i posłuchali, co też działo się w The Barbican 28 października 2013 roku. Przed nami grupa Camel na scenie. Prezentuje cztery nagrania. Never Let Go, Song Within a Song, Echoes i The Hour Candle. Posłuchajmy. Thank you. then talk about kingdom come. Hear them discuss Armageddon. Hear the hour is getting late, but I can still hear someone say, this is not the way. Man is born with the will to survive. He'll not take no for an answer. He will get by. Somehow he'll try. He won't take no. Never let go. No. To be here at my age, it's happy to be anywhere, really. Oh, you're so kind. And I've got a cold. Every time I come to London, I get a cold. What's that all about? Who knows? Anyway, we're going to do a song from Moon Madness. And this is a song called Song Within a Song. What a song. Thank you. Oh, thank you. Thank you very much. It echoes. Okay, this next tune is from an album called Harbour of Tears. It's a tune I wrote for my father, actually. It's called The Hour Candle. Yeah.